ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज दीपावली महोत्सव का उद्यापन होते हैं। दीपावली का दिन कितना 10 कितने दिन पहले ऐसे 10 ऐसे 8 दिन के पहले था। तो फिर भी हम आज उद्यापन करते हैं। हर एक व्यक्ति का हृदय में एक दीप जलाना चाहिए, जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो प्रीति पूर्वक मेरी भक्तिमय सेवा में सतत रहते हैं, तो ऐसे भक्त को मैं उस प्रकार की बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो भक्त मेरे पास आ सकते हैं। इसके बारे में भगवान और भी बोले, तेषाम एवानुकम्पार्थम् महम् अज्ञानजंतम नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। वो शब्द सुने हैं ज्ञानदीप। श्री कृष्ण और भी बोले कि मैं मेरे भक्तों को कृपा देता हूं इस प्रकार कि उनके हृदय में वो अज्ञान जो है वो मैं नाश करता हूं ज्ञान दीप प्रदान करने से। तो अज्ञान है अंधेरा और ज्ञान है दीप प्रकाश। इस भौतिक संसार में हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते बार बार मृत्यु मिलते, इसका कारण क्या? अज्ञान। तो इस भयानक स्थिति से हम कैसे मुक्त हो सकते? ज्ञान प्राप्त करने से। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान सब जीव का अधिकार है। इसलिए इस ज्ञान के लिए यूनिवर्सिटी जाने का जरूरत नहीं है, MSc, PhD, नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाला वो सब का जरूरत नहीं है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते हैं साधारण बुद्धि से नहीं है, प्राप्त होते हैं भक्ति से। तो सामान्यतः ये धारणा प्रचलित है कि भक्ति करने से ज्ञान आते हैं, परंतु वास्तव में भक्ति सर्वोच्च है। ज्ञान का चरम फल है भक्ति, और कृष्ण भक्ति करने से भगवान की दया से हम पूरा ज्ञान प्राप्त होते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान है सब कुछ समझना। सब कुछ समझना केवल भगवान के लिए संभव है। हम सीमित जीव है, हम सब कुछ किसी विषय के बारे में मालूम नहीं सकते, परंतु हमारे लिए इतना सा ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों दुख मिलता हूं इस भव संसार में, और कैसे हम पूरा सनातन सुख प्राप्त कर सकते भगवान की सेवा में। तो यही ज्ञान है। तो भक्ति करने में पहले इस प्राथमिक ज्ञान समझना चाहिए कि मैं सनातन जीव हूं। यही सब ज्ञान भगवद गीता में है, इसलिए भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ही है। तो पहला ज्ञान उसमें यही है कि हम ईश्वरीय नहीं है। सामान्यतः हम सोचते कि शरीर मैं हूं, परंतु मैं सनातन आत्मा हूं। इस शरीर का जन्म के पहले मैं था दूसरी स्थिति में, और इस शरीर का मृत्यु के बाद वो मृत्यु जो असंभावी है, जो होगा, जितने भी हम मेडिसिन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो शरीर का पूरा पतन मरण होगा, परंतु मैं रहूंगा क्यों मैं सनातन जीव हूं। परंतु अभी हमारी वर्तमान स्थिति में हम सोचते इस शरीर में हूं, वो क्या है, वो माया है, वो अज्ञान है। तो पहला आध्यात्मिक ज्ञान है कि ईश्वर मैं नहीं हूं, और इसलिए शरीर का सुख का प्रयास, जिससे ईश्वर से इंद्रियों से मैं सुखी होऊंगा, वो प्रयास निष्फल होगा। तो मैं आत्मा हूं, और आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। सत का मतलब सनातन, चित का मतलब ज्ञानमय, चेतनमय, और आनंद वो शब्द हम सब सुने हैं, परंतु वास्तविक आनंद क्या है हमारी अनुभूति नहीं है इस जीवन में। आप सब यहां आए हैं कुवैत, आप यहां पर क्या आनंद मिलते, आनंद नहीं। आप पहले जब आप सब ज्यादा भारत के हैं, नहीं, और शायद कुछ लोग हैं नेपाल, बांग्लादेश, कोई है बांग्लादेश थके हमारे एक है, कोई एक जन दो जन, तो आप जब वो जब पहले वो सर्विस मिला कुवैत में, आप बहुत खुशी थे, नहीं, ओ कुवैत में बहुत अच्छा, अभी आप क्या राय क्या है, अच्छा है कि नहीं, वो खाली एक फायदा है और अभी दूसरा फायदा है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे, यही परम धन प्रेम धन जो आप किसी जगह में भी मिल सकते। सामान्यतः हम सोचते कि भारत में भक्ति होती है। आजकल श्रील प्रभुपाद का चरम योगदान से पूरी पृथ्वी में, कुवैत में भी कृष्ण की प्रेम भक्ति हो रही है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किया। कैसे? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कीर्तन करने से और भगवद गीता का ज्ञान सिखाने से दोनों एक साथ होने चाहिए। और साथ साथ भी प्रसाद वितरण, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? ऐसा है कुछ लोग, शायद बहुत लोग है जो खास प्रसाद के लिए आते। आप ठीक है तो प्रसाद ले लो जम के, कोई आपत्ति नहीं है। प्रसाद का मतलब कृष्ण की कृपा। कृष्ण की कृपा है हरि नाम के रूप में, भगवद गीता का ज्ञान का रूप में, और दिव्य अन्न के रूप में भी। तो कितना सुंदर धर्म ही है। कुछ लोग है जो कठोर तपस्या करते हैं जंगल पहाड़ जाकर उपवास करते हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते। हम नहीं बोलते उपवास करो, एकादशी दिन पर आप कर सकते, परंतु हम कहते हरे कृष्ण बोलो, प्रसाद ले लो, भगवद गीता पढ़ो और ऐसे ही सुखी रहो। तो इस ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान है एक दीप जैसे, जैसे यहाँ पर वो कुवैत में तो ऐसा नहीं होते, सब जगह में इलेक्ट्रिक लाइट ही है। शायद कुछ जगह है मार्सटाल में जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट, लेकिन लगते है वो दूर से सिटी से वो इलेक्ट्रिक लाइट का प्रकाश आते है। कुछ जगह एक्चुअली भारत में अभी लगभग सभी जगह करंट आया है ने? तो शायद 10-20 साल के पहले बहुत जाएगा था बिहार में, और मैं बांग्लादेश में था बहुत साल, 30 साल के पहले, और ज्यादा जाएगा में करंट तो नहीं था। तो रात को खस अमावस्या दिन पर तो अंधेरी इतना गहरा था कि सूर्यास्त के बाद खुद का हाथ आंखों के सामने देख नहीं जाता, इतना गहरा अंधकार था। तो ऐसे अंधकार में एक कमरे में अगर एक छोटा सा दीप जलाना था तो सब कुछ दिख जाता था, और सूर्योदय के साथ वो सब अंधकार निकालना है। तो इस प्रकार भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वो श्लोक क्या है, तेषाम येषमादित्य वज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्, कि जैसे सूर्योदय के साथ ज्ञानेन चूतरज्ञानम येषम नाशितम आत्मनः तेषम आदित्यवज्ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। अज्ञान इस श्लोक में भी ये उदाहरण है कि अज्ञान अंधकार जैसे है, और जैसे अंधकार का निकालना है सूर्योदय के साथ, तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हमारे हृदय में सब दुख शोक संदेह सब कुछ निकल जाते है। और ये बात हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से और भगवद गीता ज्ञान प्राप्त होने से हम कितना आनंद मिलते, आप सब ऐसे महसूस करते हैं? तो यही प्रमाण है कि यही सही धर्म है। अलग अलग प्रकार का धर्म प्रचारित और प्रचलित है दुनिया में, परंतु वास्तविक धर्म है आत्म धर्म, प्रेम धर्म, कृष्ण भक्ति। कृष्ण है परम पुरुष भगवान और हम सब कृष्ण के अंश और सेवक है। तो वास्तविक धर्म वो जीव का स्वभाव ही है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो हम कृष्ण का अंश है, तो इसलिए यदि हम पूरी श्रद्धा से हरि कृष्ण कीर्तन करेंगे तो भगवान कृष्ण जो अंतर्यामी है तो हमको प्रेम प्रदान करेंगे। बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि सही है। आत्मा का स्वभाव है प्रेममय, वो प्रेम का आस्पद है भगवान श्री कृष्ण। तो ये सब समझने के लिए हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि अनादि काल से हम इस जन्म में, बहुत जन्मों में, हम बहुत भूल धारणा से असत मार्ग पर चलते रहते हैं, तो जिससे हमारा मन जो कुपथ पर है उसका सुधार होगा। इसलिए हम श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान, जो ज्ञान दीप है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ हरि कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इससे क्या होगा? चित्तो दर्पण मार्जनम, हृदय शुद्धि होते है, चेतन की शुद्धि होते है भगवान का दिव्य नाम जप और कीर्तन करने से। ऐसा होते कैसे? क्योंकि भगवान परम शुद्ध है और भगवान इनका नाम से अभिन्न है। भगवान का नाम भगवान ही है ध्वनि के रूप में। तो यदि हम पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण तो हमारा हृदय से वो सब गंदगी जो है, काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य इत्यादि, वो सब कुछ साफ करते हैं। तो ये भगवान की दया है। इस कृष्ण भक्ति में बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है, बड़ा तपस्वी होने का जरूरत नहीं है, बड़ा सन्यासी होने का जरूरत नहीं है। योग्यता क्या है? श्रद्धा। और वो श्रद्धा दिव्या श्रद्धा होनी चाहिए, अंधविश्वास तो नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं वो पूरा वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान ही है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ज्ञानी जन सदैव देखते है कैसे इस भौतिक जगत में दुख है, किस प्रकार के दुख, चार प्रकार मुख्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा व्याधि का मतलब बुढ़ापा और बीमारी। तो ये क्या है? वो एक धार्मिक विश्वास नहीं, वो सच है ने? ये भगवद गीता खाली हिंदू के लिए नहीं है, सब के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू नहीं है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का अनुभव नहीं करते। यही तो विश्वास की बात नहीं है, यही व्यवहारिक विश्लेषण ही है कि भौतिक जगत इस प्रकार ही है दुखमय। उसका कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? अज्ञान, अभक्ति। तो समाधान क्या है? ज्ञान, भक्ति। वो ज्ञान क्या है? कि मैं सनातन जीव हूं, मेरा स्वभाव है सच्चिदानंदमय। इस भौतिक संसार में असत अचित निरानंद अवस्था में हूं, इसलिए मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं और इसलिए कृष्ण की सेवा करना है, और वो सेवा प्रेममयी सेवा है। तो आप सभी लोग सेवा करते हैं, वो आप सेवा करते हैं किस लिए? दीना दीना के लिए। और कृष्ण भक्ति क्या है? प्रेम प्रीति से। किस लिए कृष्ण भक्ति करना है? क्योंकि उससे कृष्ण संतुष्ट होते और हम भी संतुष्ट होते। जैसे वो एक नारी उसका स्वामी की सेवा करते हैं, आज तक कुछ नारी स्वामी की सेवा करते हैं कुछ लोग, तो किस लिए करते हैं? तो वो नारी जो स्वामी की सेवा करते हैं तो किस लिए करते है? उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते, करते क्योंकि क्योंकि वो स्त्री का स्वभाव है और स्त्री का धर्म है। और यदि एक स्त्री उसका स्वामी की सेवा करते है तो उससे वो स्त्री का सब कुछ तो ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ मिलेगी और पूरा संतुष्ट हो जाएगी। पूर्व काल में ये उदाहरण और ज्यादा उपयुक्त था। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, हम पूरी मानसिक संतुष्टि में रहेंगे, सब दुख शोक भय सब हृदय से चला जाएगा और हम पूरा प्रेम सुख सागर में डूब जाएंगे। तो यही परम धर्म है। इस धर्म यहां पर भी आप पालन कर सकते हैं। ये भक्ति धर्म है, प्रेम धर्म है, परम धर्म है। तो मैं खुद के बारे में मानता हूं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं। इनकी दया से मैं अवसर मिलता हूं इस कृष्ण भक्ति करने, कम से कम प्रयास करता हूं इस कृष्ण भक्ति करने। और आप सभी पुण्यात्मा से भी मेरी विनती है, तो आप सब कृष्ण भक्ति कीजिए, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम करो। कृष्ण भक्ति के बारे में वो ज्ञान जो ज्ञानदीप जैसे है जो भगवद गीता में है वो भी प्राप्त कर ले, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म पूर्ण रूप से प्रेममय हो जाएगा। आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल और सिद्ध हो जाएगा। यही हमारी विनती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। अगर किसी का प्रश्न है पूछिए, जो आध्यात्मिक विषय पर कैसे मैं और ज्यादा दिनार मिल सकते उस पर का प्रश्न है, मुझे भी मालूम है। किसी भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न क्या बोलते माइक कॉट अस माइक क्यों कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम हम बोलते भगवद गीता में अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि जैवम अजम विभुम। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है परम धाम है पवित्रं परमं है सनातन पवित्र पुरुष है आदि देव है अज है। और अर्जुन और भी कहा कि अजम विभुम आहुस्तम ऋषय सर्वे देवार्षे नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमि। तो अर्जुन और भी कहे कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, सब पूर्व महान महान ऋषियों भी एक ही वचन कहते हैं। महान महान ऋषियों जैसे देवर्षि नारद व्यास जो सबसे प्रमाणिक ही है देवला असिता और गीता में जो और स्वयं चैव ब्रवीषि में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं और सब महान महान आचार्य भगवद गीता को मानते शंकराचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु सब महान महान आचार्य मानते हैं कि भगवद गीता है श्रेष्ठ प्रमाण और उसमें श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे ही परम सत्य परम पुरुष भगवान है। और अर्जुन भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि सब पूर्व ऋषियों भी स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। निस्संदेह श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान ही है। और कोई प्रश्न किसी का, किसी भक्त का कोई और प्रश्न है? एक विनती है तो आप सब यदि वो ब्रह्म ज्ञान शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने इच्छुक है तो वो भगवद गीता यथारूप जो वहां बुक टेबल पर उपलब्ध है अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। कौन सी भाषा में? इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मराठी गुजराती बंगला तो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। तो आप बुक टेबल से ले लें और उसको हर रोज कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उसको पाठ कीजिए, उससे ज्यादा अगर हो तो और भी अच्छा होगा। उससे आप अनमोल ज्ञान मिलेंगे, उससे आप बहुत बहुत खुशी होंगे। दूसरा प्रश्न हम कैसे अपने साधन को सख्त कर सकते? आप कठिन स्थिति में हैं, जो साधन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। वास्तव में पूरे दुनिया में ज्यादा लोग शायद इतना कठिन स्थिति में जैसे आप इतना कठिन नहीं है, लेकिन लगभग सभी लोग कठिन स्थिति में है। आजकल साधारण प्रजाओं की पूरी शोषण होते है। तो कठिन है अच्छी तरह साधना करना, तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, जितने भी संभव हो हमें ध्यान से हरि कृष्ण महामंत्र जप करने चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करने चाहिए। आधुनिक युग का कुछ टेक्नोलॉजिकल चीजों से हम कुछ सुविधा मिलते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, जैसे वो आईपॉड है नहीं, तो अगर आप बस में जाते हैं तो उस समय आईपॉड लगा के आप भजन कीर्तन या प्रवचन सुन सकते हैं। अगर इच्छा हो उपाय भी मिलेंगे। जितने भी संभव हो आप प्रयास कीजिए और भगवान आपको मदद करेंगे। और भगवान जानते हैं हमारा हृदय में क्या है। यदि हमारी बड़ी आकांक्षा है भगवान की सेवा करना, लेकिन हम पूरा अवसर नहीं मिलते, तो भगवान जानते हैं। भगवान तो हमको उपेक्षा नहीं करेंगे, तो अच्छी तरह साधना नहीं किया नहीं, भगवान बहुत ही दयाल ही है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो खाली जितने भी समय हम मिलते हैं उसको अच्छी तरह प्रयोग करना चाहिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। और कोई दूसरा प्रश्न हो? काली युग में बहुत सारे मंत्र हैं। हम हरि कृष्ण महामंत्र क्यों जपते? ये शास्त्र का अनुमोदन है, जैसे काली संतानरा उपनिषद में है। काली संतानरा इसका मतलब कैसे पा करना कलयुग, तो उसमें ब्रह्मा जी का वचन है। नारद जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, तो नारद तो ब्रह्मा जी ने पूछा। तो कलयुग में लोक का उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इति षोडशकम् नाम कलि कल्मष नाशनम नाथ प्रत्यरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सूल नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इससे काली युग के सब कालमश पाप अपराध अंतराय विपत्ति सब कुछ जो है सब कुछ नाश हो जाएगा। और ब्रह्मा जी और भी बोले कि हम यदि पूर्ववेद शास्त्र में खोज करेंगे तो इससे परम उपाय हम नहीं मिलेंगे। यही परम उपाय है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भी कहा, चैतन्य भागवत का वचन है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, यहाँ जप किया सबे करे निबंध, यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे सबा सर्व खन कहना विधि नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो मंत्र मैं अभी बल दिया था वो ही महामंत्र कहलाते, और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है सबको, सब इस महामंत्र का जप करो और सब भक्ति विधि पालन करने के साथ इस महामंत्र जप और कीर्तन करने से सब लोग वृद्ध युवक शिशु नर नारी शिक्षित मूर्ख भारतीय अभारतीय हिंदू अहिंदू जो भी व्यक्ति इस हरि कृष्ण जाप और कीर्तन करते हैं सब सर्व सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति मिलेंगे। इसलिए सदैव और जितने भी संभव हो इस महामंत्र जाप और कीर्तन करने चाहिए, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हरि कृष्ण महामंत्र का महत्व स्थापन किया है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कैसे बढ़ना है भक्ति में, इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी का संकलन है सभी शास्त्रों से। भक्ति के बारे में कैसे करना है क्या करना है वो भक्ति रसामृत सिंधु शास्त्र में है, सब विधि है उसमें, कुछ विधि भी है जो पालन करना चाहिए। और संक्षेप में तो नए आने वाले भक्तों के लिए मैंने एक छोटी सी पुस्तिका में वो सब प्राथमिक विधि निषेध वो पूरी पद्धति एक छोटी सी पुस्तिका क्या बोलते हैं हिंदी में कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, वो पुस्तिका भी मिलेगी अलग अलग भाषाओं में। तो श्रवण कीर्तन वो सब मुख्य ही है, और कैसे करना है कैसे गौड़ीय वैष्णव विधि के अनुसार तिलक लगाना है क्या क्या मंत्र बोलना है तिलक लगाने का समय कैसे सरल विधि से पूजा करने वो सब वो ही पुस्तिका में आप मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। हरे हरे शब्द का अर्थ क्या है महामंत्र में, हरे शब्द का अर्थ है हे हरा, इस प्रसंग में हरा का मतलब भगवान की दिव्या शक्ति अर्थात श्री राधिका। तो पूरा महामंत्र का अर्थ है हे भगवान की दिव्या शक्ति मुझे आपकी चिन्मयी प्रेममयी सेवा में लगाए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। एक प्रश्न है आप सुने है कि गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है, तो गायत्री मंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र ही है, उसका जाप करने के लिए बहुत योग्यता का विचार है। आजकल गायत्री मंत्र तो सबको देना है, परंतु वास्तव में उसका जाप करने के लिए योग्यता होना चाहिए। पूर्व काल में विधि था कि उपनयनम के पश्चात गायत्री मंत्र जप मन ही मन होता है। तो इस गायत्री मंत्र जप करने में बहुत शर्त ही है जो महामंत्र में नहीं है। इसलिए इस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान की विशेष दया का प्रदान है कलयुग के पतित जीवों के लिए, और विशेषकर इस हरे कृष्ण मंत्र में भगवान का नाम मुख्य ही है। भगवान का नाम सबसे बड़ा मंत्र ही है। तो गायत्री मंत्र वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु सब लोग के लिए नहीं है, और उसमें अपरोक्ष रूप में नहीं है भगवान का दिव्य नाम। इसलिए विशेषकर कलयुग के लिए भगवान का नाम संकीर्तन श्रेष्ठ उपाय है। जैसे सभी शास्त्रों में वही प्रमाण है, हरेर नामा हरेर नामा हरेर नाम एव केवलम कलाउ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है हरि नाम के अलावा। ये शास्त्र के ओम का सभी मंत्र के पहले वो ओम शब्द उच्चारण करने के लिए वो गायत्री जैसे अधिक योग्यता होने चाहिए। परंतु ये हरे कृष्ण महामंत्र सबको देना ही है। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का स्वरूप है ये इनका प्रदान है, शास्त्र में है, और चैतन्य महाप्रभु विशेष प्रचारक प्रवर्तक है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का। तो बिना अधिक योग्यता से सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं। वास्तव में शास्त्र में वो योग्यता जो होने चाहिए ओम का और गायत्री उच्चारण करने के लिए जप करने के लिए, तो वो योग्यता तो किसी में नहीं है इस कलयुग में। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र नाम कीर्तन करना चाहिए। हम अयोग्य होते हुए भी भगवान की दया से इनका दिव्य नाम का रूप में हम पूरी सिद्धि मिल सकती है। और आपका प्रश्न है, जोर से बोले। अलग अलग दिन पर अलग अलग शास्त्र में उपवास करना अनुमोदित है। जो वैष्णव है तो एकादशी दिन का उपवास करता है। कौन सा श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? तो उपाय का विचार में वो उपाय से क्या फल प्राप्त होते हैं उसका विचार करना चाहिए। तो परम फल है इस भौतिक संसार से मुक्त होना और भगवान का धाम में स्थान प्राप्त करना, वहां पर पूरा काल में भगवान की प्रेमामयी सेवा करना। तो एकादशी व्रत पालन करना भक्ति, शुद्ध भक्ति का अंश है। और अलग अलग दिन पर उपवास करना वो भौतिक वरम प्राप्त करने के लिए है। तो जिसमें लक्ष्य श्रेष्ठ है उसमें उपाय भी श्रेष्ठ है। इस कलयुग में उपवास को हम इतना सा जोर नहीं देते, क्योंकि कलयुग में लोग सामान्य जीवन से, सामान्य जीवन शैली से इतना पीड़ित होते कि ज्यादा तपस्या करने का जरूरत नहीं। खाली जिन्ना होना इस कलयुग में वो ही तपस्या। तो इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो और प्रसाद भी ले लो। इस कलयुग में सर्व देवताओं की पूजा करना और श्री कृष्ण की पूजा करने में विशेषता क्या है? ये कलयुग या कोई भी योग का प्रश्न तो नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंधवत्तु पलंगते शंखद भवत्यल्पमेत सो। जो जो जो लोग जो भी युग में देव देवियों की पूजा करते करते किस लिए? भौतिक वरम प्राप्त करने के लिए। परंतु सब कुछ जो भौतिक है उसका अंत होगा, इसलिए देव देवियों की पूजक तो बड़ा बुद्धिमान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। तो जो कृष्ण की पूजा करते हैं तो सनातन शाश्वत पूर्ण फल मिलते हैं, और जो देव देवियों की पूजा करते हैं तो अशाश्वत अस्थाई अपूर्ण फल मिलते हैं। तो क्या श्रेष्ठ है, अपूर्णता अनित्यत्व या पूर्णता और नित्यत्व? पूर्णता और नित्यत्व हम मिलते श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में। देव देवियों की उपासना से हम तुच्छ फल मिलते, कृष्ण सेवा से हम पूर्ण फल मिलते। ये सब है भगवद गीता। सब जो मैं बोलता हूँ वो सब भगवद गीता विशेषकर श्रील प्रभुपाद की व्याख्या के साथ और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवतम। और आपका ग्रंथ साहिब में भी ऐसे कहना है, भगवान का नाम बोलना एक ही बात तो है। आपका कृष्ण का श्वास से तीन विष्णु का उत्पत्ति? नहीं, एक्चुअली दैट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। 7.14 दैवी ऐशा गुणमय 7.4 वही है भूमिरापो नलो वायो कंगन। नहीं नहीं So Bhagavan Krishna ka swas ke sat ved shastra nikal gaye hai, aur Mahavishnu avatar ka swas ke sat bhautik prakriti ke padarthon nikal gaye hai, nikla hai. Aur ye teen purush Karna Dakshai Vishnu, Garbha Dakshai Vishnu, Kshira Dakshai Vishnu, sab Bhagavan Krishna ke vistar rupi hai. Bhagavan Narayan se wo sab Shiva, Brahma adi devataon aaye hai, wo hi hai. Ved Shastra se Srila Prabhupada praman dete hai, kuch मानसिक कल्पना नहीं है. सोलह माला जब क्यों करना चाहिए? कम से कम तो 16,000 माला जाप करने चाहिए. कम से कम 16 माला. वो ऐसे है क्योंकि यदि हम बोलते तो जितने भी कर सकते हो करो, तो हम शायद एक या आधा माला करेंगे. इसलिए निश्चित संख्या प्रदान करना है. तो सामान्यतः भजनानंदी साधु जन तो 64 माला करते दिन में. 64 का मतलब लगभग 1,00,000 नाम उसमें. तो आधुनिक युग में लोग के पास इतने से समय नहीं है, रुचि भी नहीं है. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको बताए कम से कम 16 माला जप करो. 64 माला का एक पुआ है, आधा के आधा है 16. पहले श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को बताए 64 माला करना, तो वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. तो 34 माला करो. फिर उसके बाद प्रभुपाद कम से कम 16 माला जप करो. वो मिनिमम ही है, उससे ज्यादा भी करना चाहिए. हरे कृष्ण, कृष्ण नाम मंत्र, कृष्ण नाम महामंत्र, एत स्वभाव जय जपे तार कृष्ण उपजाय भाव. हरे कृष्ण नाम मंत्र कहने से क्या होता है? स्वाभाविक है कि वो जप करने वाले मन में कृष्ण के प्रति भाव उठाएगा. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम.